हमको मस्जिद में रहना चाहिए, तभी हम जुमे का सवाब ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम इस्लम है। हमारा सवाल यह है कि आपकी पिछली कॉन्फ्रेंस में हमने सुना कि आपने कहा था कि फजर के वक्त जो दो रकात सुन्नत है उसकी बहुत अहमियत है, तो जब जमात खड़ी हो जाती फजर की तो बहुत से लोग आते हैं और फर्श पढ़ना छोड़कर सुन्नत पढ़ते हैं, तो ये सही है या गलत है? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि फ़र्ज़ नमाज खड़ी है, कुछ लोग आते हैं फजर की सुन्नत की बड़ी अहमियत है और बाद में पढ़ते रहते हैं जबकि इमाम पढ़ रहा है। सही मुस्लिम की हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब किसी नमाज की इकामत दी जाती है तो उस नमाज के अलावा कोई दूसरी नमाज नहीं हो सकती उस मस्जिद में, तो लिहाजा वो दो रकातों की बहुत अहमियत है अपनी जगह, लेकिन आपको उस अहमियत को पाने के लिए जल्दी उठकर पढ़ना पड़ेगा। तो घर पे बढ़िया मस्जिद आके, लेकिन इसकी इजाज़त नहीं जाएंगी इकामत हो जाए और उसके बाद भी आप पढ़ते रहें। बहुत सारे लोग होते हैं हजर उमरे को जाते हैं, इकामत चालू हो जाती है फिर भी वो चालू रहते, तो कोई तो अरब आता और हाथ तोड़ देता उनका, ये बाद में आके बोलता हूँ अरे बहुत खतरनाक रहते हो अरब, क्यों क्या हो गया उनके ऐसी नमाज नहीं पढ़ा अपनी नमाज तोड़ देते, क्यों तुम्हारे साथ? अरे मैं नमाज पढ़ रहा यार, तोड़ दिया उसने काबतुल्ला में नमाज, शर्म नहीं आ रही उसने काबतुल्ला में आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसका मसला आपका मसला अलग है, बल्कि नहीं तोड़ा इकामत हो गई और वो बोल रहा है आप चल वहाँ वो नमाज पढ़ पहले मेरे भाई और बाद में पढ़ते रहे तेरी नफिल नमाज, इसलिए कि जिस नमाज की इकामत हो जाए वही नमाज खड़ी होंगी अदर। तो फजर की दो रकात की बहुत अहमियत है, आपको उसको जो है पहले पढ़ना चाहिए, जल्दी उठ के आना चाहिए, घर से पढ़ के आना चाहिए, ये नहीं कि आप लेट आए और फिर इमाम पर एहसान करें और इमाम लंबी रकात लेता बोल के आराम से चलो खाते तक, कभी कभार दूसरी रकात में भी आए तो उनको मालूम इमाम ने अगर रुकू भी कर लिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास इतने फास्ट ट्रेन चलाने वाले लोग हैं कि उनको पता रुकू के बाद भी कायदे से पहले पालूंगा उसको, मैं दो रकात के साथ एकदम खटाखट खटाखट खटाखट एक्सरसाइज किया जाके कायदे में बैठ के बस शुरू, माशाल्लाह कायदा भी मिल गया, अंदर रकात भी मिल गई, दो रकात सुन्नत भी अदा हो गई, फलाम भी हो, ठीक है। तो बहरहाल उसको पहले आकर